kettő ugyanazt kiírtak, az, hogy van máshol is kell. De akkor az originálatot is meg kell mutatni. Originálatot el kéne, vagy meg tudod az originálatot pecsíted, vagy. Hát de originálat az egyik, a másik meg fotókópír, nem? A minden a fotókópír, kettő originálatot írtak ki, egy marad biztos, te nálad. Ez nem originál, ez már fotókópír, ami itt van nálad. Az mind fotókópír. Mi? A originál nálad van. Nem, az originál itt van, van meg a jó anyád, gyere majd, de van meg, össze vissza, basztok mindent, a kurva életre már felejtek. Ez originál. Nem, ez fotókópír mindegyik. Ez is fotókópír. És akkor ezek a lenek, kinek a lenek ezek? A beutalók ez is már fotókópír, itt a 3-4 beutalók. Ez nem fotókópír, ez nézzék a rendes. Ja, ez a rendes, amit kell tölteni. Ezek a fotókópír. Ez kinek kell kitölteni? Az átló, az átlója neki. Átló neki a... Nánca lényeknek a tegyünket. Büszkeségünk, kérlek. Megenyített véde nekem van. Ne röltes. Nem kell kell adni, változott a feladat. Jó, de ne egyél meg minden, bazd meg! Arra megvan az eszed. Most is küldöm a pénzet, abszolút. Mi? Ha nincs pénz, hogy küldeni, akkor nem is küldöm. Jó. Csak hogy nem lehet élni, nézzen, mi lett a tütyúgúj. Már nem dolgozott, de az ember megöregedett, előtte dolgozott. Vállalatban dolgozom meg mindenben. Igen. Ja. Meg disznózott, jár, kandisznózott, mint meg minden. Én tudsz a kandisznó. Én észre a napárban tár, amikor már nincs is jó társadalmi lesz. Betegség megint nálatok van, különbe. Elgondolkozzon, akkor rájönni, hogy hol van a beteg része. Te egy hülyehez hasonlítani mersz engelt. Hát, ha nem vagy más. A leveleket takarítsd össze, mi a hazajövök. Egyik kézit, ami tele van a hordóba, tédd a hordóba, másik kézit meg tegyed a kiratúra. Ne azt hiszem, hogy nekem küljön be. Fogtad? Nagyon felfogtam. És megkínálod? Nem tudom, meglátom még. Rendezze! Nem más dolgom is, nem most akarok porszívózni mára. Mába, nem visz porszívózni! Most azt csináld, amit kell, hogy kirázni a holnap tenni a szemetetbe a diófalevelet, hogy összem már tisztaság egy olyan is. Most akarj porszívózni, mikor mindenfelé szar van. Nyugtassa. Most akarj porszívózni, mikor semmi nincsen. Tapad. Most is parancsolsz össze-vissza. Nem lehet akarod összeporszívózni, láthatod, hogy valami, nem vagy annyira barca. Na jönnek ezt húzgálni, ezeket a fiókat. Mit tudom én, abba is belemakul minden. Ezt lehet. Meg kell zsírozni. Ha megy, húzó keres, akkor már is már jobban lehet. Olaj, zsír, disznó zsírra. Nem disznó zsírozni kell a fiókot, hanem összepakolni belőle, ha ne legyen egy szar benne. Az nem, mi az, hogy a fény valami. Mellett az is zsírozni. Ugyan hagyjad már abban, hogy a nem hiesi. Aztán bezsírozod azt, akkor mi a fele lesz vele? Megrohad az összes szar lesz. Ráfagyik mindenre a zsíron. Dobjam el, vagy ez kellhet? Egyébként minek kellene az? Jó, be lehet rakni, mint más. Fölösleges hülyeség. Szemetesnek. Hát akkor add szemünkbe. Össze. Nézd meg mennyit szar. Mi nem szedett össze, hogyha valami papír nem kő, vagy valami mély vannak ide dobálva minden? Bárom a terület. Nagyon lebecsülsz. Nem becsülek én ezt a pakolyám már össze. Minden itt vannak szarjai is, hogy minden. Szedd össze. Ne legyen minden, hanem minden szar. Hova lehet is? Jobban járnak, hogyha nem ezer dinár égtáponszal, és azon mindenkit bírnál hívni. Ezer dinár, minek kéne nekem egy telefonszám, ezer dinár. Egy nem számolod ki a fész. Mi? Mert te egy hónapban két cibbe aktiválsz. Száz, az 400, meg a másra sokat az 1000 dinár. Most már 400 dinár még húban az 1000 dinárhoz. De az, már mennyit nem tudsz számolni. Na mondjad már. De... Egy hónapban csak, mi a csodám, hogy egy kicsit a kívánom a szenni a visélyekokat, a virágokat, mert berakta a pálmámat, kezdve hozod hozzá. Nekem a pálmám még ráérjük, akinek nem mondt ide. Nem majd, hogy de... A virágok, amely magam hazajöttem, akkor szedjük, hogy én lássam, hogy folytatom. Lássad, ne szorakoztass! Fogja magadat, hogy csinálom, mondtam. Csak amit én a legelsőnek is kell szednünk, valamit én akarok. Én is mondd neki, ne? Ne kezdve, Anna, te legelsőn, nem. Elnézem, hogy átváltott-e már. Már ennek kell nézni az itt. Nem váltottál az úr, nem volt tele. Nem, nem biztos. De szerintem a tyutyú, olyan eszé, olyan is van. Ne szórakoztass se. De Rahel, értem én, de itt kezdődnek a fetélbe a problémák. A valóságban tik voltak egész végig a hülyék. Kezdenek onnan, hogy ti lenéztetek. Voltam. Itt van, most is lenézi. Te nem voltak egyszer normális, ne ismét kököt. Figyelj, mondd meg nekem, hogy látnék én normális, amikor benézek és ezt látom. Mit látsz? Nagyon sem nem látsz, ne? Hát azt látom, hogy szar van mindenfelé. Hol van a szarra? Minden. Nézzék ti szét, hogy hol van rend. Én tudom, hogy ebben mi a fenét akarsz elhasználni. Hogy bírom megélni? Százda. 2020. 11. hónap 22-én bejárt. Jó van, tényleg majd akkor én elrendezem. Majd megeszed? Megeszem, igen. Na. Tédd oda ki a konyhába. Csak az az egy a négy problémája. Ne szórakoztassa. Ne szórakoztassa. Ne szórakoztassa. Kisebb nagyobb gondolom, hogy szórakoztassa. Néha kellett a tizennyel, hogy én a kicsit elég mellett. Most szórakozt, ne rögtön. Hát ne rögtön tegnap se. De volt, aki összeszérte, mert minden igazad van. Rögtön téged az rossz nyavaja. Ha itt fogy a zárom. Jóskán csapat. 90 wattot vissza. Nagyon régi a monitorom. Annyit többet zabál a monitorom, mint a tévé. Hát régi. Több áron ott bezabál kézzel. Hát akkor ne játszodozzál rajta. Én nem játszodozok rajta. De láttam már. Én elkezdenék, itt nem így volna semmi sem. Nem. Már réges ég után nem így lenne. De te nem engeded meg, mert olyan hülyen nézni, mint a Ferikkét. Nem, mert én már minden héten dolgozni, néhettél volna akárhova. Nem tartottalak vissza egyet. Na, mi, hogy én másra dolgozok? Én saját célt akartam volna, de akkor sem voltatok béké. Ha itt vagy, így igaz, így is fogok. Ha még egy kicsit is eszedett volna, csak így nagyon kicsit, akkor tudnád, hogy arra a tőkére van szükséged. Lesz tőké. Lesz tőké. Hát nem lett tőke, úgyhogy ha alkalmazott pornóból, másnak is pornóból lett tőke, nem szégyen gyalázat ez. Több informatikus befejezte és elállt a üzenetemnek pornódakat, és van pénzük. Képzeld el, befejezték a főiskolát, az egyetemet, és pornóból van pénz. A valóságban. Nem, hogy elálljon dolgozni rabszolgamunkásnak. Nem szégyen magadat? Szégyen magadat. Hol lenne pénz? Már ne szórakoztassa. Rengeteg oldal pornóból indult ki. Mit hisz ő? Honnan lenne? Nőket kell tartani. Hold a pofát kisebbre már. Te rohadt hétnek. Mit hiszek majd? Látok. Nem kisfia. Thank you. Isten! Azt mondod! Hm. piros. Jaj! És át akarod szni? Jaj! Rossz.